خسته مز وحشتا جور و جفا تا بکی دد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی خسته مز وحشتا جور و جفا تا بکی دد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی دست تو ای ناجوان آلای دهشتگری بر کف دست از خون رنگ حنا تا بکی شرم و حیا محو شد ترس خدا ناپدید روسیه و شرم و سار نزد خدا تا بکی خستم از وحشتت جور و جفا تا بکی دد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی تا به کجا قتل عام ملت بیچاره را میهن و گردا به خون ما و شنا تا بکی این چه فساد است و ظلم این چه جنایتگری گونه شرمنده و روسیه تا بکی جانی و ظلم و فساد ما و خموشی چرا در ره اظهار حق چون و چرا تا بکی خستم از وحشتت جور و جفا تا بکی دد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی جور و مکن چون یزید ملت من خسته شد جور و مکن چون یزید ملت من خسته شد کشور و ایران ما کربلا تا بکی جنگ به اهل صفا خاصیت زشت کیست معرکه با مومنان کرده به پا تا بکی خاصیت زشت تو وحشت و ظلم و فساد این تو بد خصلتی ما و حیاتا بکی ملت بیچاره ام روز و شبش رنج و غم ناله و فریاد و آه صلح و مسا تا بکی خستم از وحشتت جور و جفا تا بکی دد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی خستم از وحشتت جور و جفا تا بکی تد صفتی تا بچند و مکر و دغا تا بکی دست تو ای ناجوان آلای دهشتگری بر کف دستت ز خون رنگ حنا تا بکی